8 nieuws. 3 uur. In Utrecht hebben tientallen mensen vanavond geprotesteerd tegen de bombardementen in Gaza en Libanon, meldt RTV Utrecht. Ze blokkeerden straten en zwaaiden met vlaggen. Ook riepen ze dingen als Free Libanon. Het was een spontane actie van de demonstranten. Inmiddels is de actie voorbij en zijn de straten weer open. Mark Rutte geeft Donald Trump na hun gesprek in Washington deels gelijk in zijn kritiek op de Europese NAVO-landen. Die zouden Amerika niet genoeg hebben geholpen in de strijd tegen Iran. Rutte zegt dat inderdaad niet alle landen hun afspraken nakomen, maar veel juist wel hebben geholpen. Eerder zei Trump misschien uit de NAVO te willen stappen hierdoor. Het voedingscentrum heeft de schijf van 5 aangepast. Naast gezondheid kijken ze nu ook meer naar duurzaamheid en voedselveiligheid. Zo adviseren ze om minder vlees te eten en vaker te kiezen voor plantaardige producten zoals bonen. Het idee is dat je daarmee niet alleen gezonder eet, maar ook beter voor het milieu. Een 20-jarige jongen moet de cel in voor de aanslagpoging bij de pizzabakkers in Amsterdam vorig jaar september. Hij kreeg 2,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Hij gaf een 14-jarige jongen de opdracht voor het plaatsen van het explosief. Volgens de rechter worden jongeren steeds vaker ingezet voor dit soort dingen. Het is vannacht helder. In de ochtend is het droog en schijnt de zon. 'S Middags ook zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en het wordt 18 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Radio 538. Future's overdue, you know that.

Tonight, magic is in the air. There ain't no

hesitate, you the tea is gonna fall, and hell might just break loose. Ik ontmoet je halverwege. Kom maar

538. Don't know. Libanese beweging Hezbollah heeft raketten afgevuurd op Noord-Israël. Het is de eerste aanval sinds het staakt het vuren tussen de VS en Iran. Hezbollah zegt dat het een reactie is op Israëlische aanvallen in Libanon, waarbij volgens lokale autoriteiten honderden doden vielen. Een man heeft schuld bekend voor zijn rol bij een dodelijke smokkelactie in Mexico. In 2021 crashte een vrachtwagen met meer dan 160 migranten. Daarbij kwamen 53 mensen om het leven en raakten ruim 100 mensen gewond. De